दूसरा सर्ग। अधिकारी षटकांडात्मक पूर्व रामायण के साथ इस ग्रंथ का संबंध ब्रह्मा के आदेश से इस ग्रंथ का निर्माण तथा मुक्तों की चर्या का वर्णन। मंगलादिनी मंगल मध्यानी इत्यादि पातंजल महाभाष्य में दर्शित श्रुति के अनुसार रचे जाने वाले महाशास्त्र की निर्विघ्न परिसमाप्ति और प्रचार आदि के लिए मध्य में भी सर्वावभासक चिद्घन मूर्ति प्रत्यग्भिन्न परब्रह्म का नमस्कार रूप मंगलाचरण करते हुए ग्रंथकार इस शास्त्र के विषय और प्रयोजन को भी अर्थतः कहते हैं। जो स्वर्ग में, भूमि में, आकाश में, हमारे अंदर और बाहर निरंतर विराजमान है, अर्थात जिसकी सत्ता और प्रकाश से यह संपूर्ण प्रपंच सत्तावान और प्रकाशित होता है, उस सर्वात्मा और सर्वाभासक परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। एक वर्टिकल बार वाल्मीकि जी ने कहा, मैं इस संसार रूप कारागार में बद्ध। अब इस श्लोक के और भी अनेक अर्थ टीकाकारों ने किए हैं, जैसे पृथ्वी पूर्वरूपं द्योरुत्तर रूपं इस श्रुति में दर्शाया गया है, वैसे ही इस श्लोक में दिव्य ब्रह्मांड के सुवर्णमय ऊपर के कपाल में, भूमौ ब्रह्मांड के रजतमय नीचे के कपाल में, आकाश उन दोनों के संधिभूत सूक्ष्म आकाश में और भीतर सूर्य, चंद्र और अग्नि से भी जो अधिक प्रकाशित होता है, उस सब वस्तुओं के परमार्थ स्वरूप अवभासात्मा परमात्मा को नमस्कार है। अथवा दिविद्योतनात्मक भूमानंद रूप तुर्य स्वरूप में, भूमौदो अवस्थाओं की स्थूल सूक्ष्म की उत्पत्ति भूमि में, आकाशय व्याकृत। सर्ग पेज 8। श्री योगवासिष्ठ महारामायण। हूं इससे मुझे मुक्त होना चाहिए, ऐसी जिसको मुक्ति की प्रबल इच्छा हुई है, एवं जो अत्यंत अज्ञानी नहीं है और जो अत्यंत ज्ञानी भी नहीं है, वही इस शास्त्र के श्रवण में अधिकारी है। दो वैराग्य प्रकरण। भाव यह है कि न अत्यंत ज्ञानी और न अत्यंत अज्ञानी इस शास्त्र का अधिकारी है, यह कहना ठीक है, किंतु मैं कारागार में हथकड़ियों से बंधे हुए कैदी की नाई अनादिकाल से बद्ध होकर परवशता, परिच्छिन्नता, जन्म, जरा, मरण आदि दुहक सागर में डूबा हुआ हूँ। इस दुहक की आत्यांतिक निवृत्ति का उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है, क्योंकि तरती शोकमात्मवित आत्मा को जानने वाला पुरुष ही दुहक से विमुक्त होता है। यह श्रुति आत्मज्ञान ही मुक्ति का उपाय है, ऐसा कहती है। इसलिए मैं उस आत्मज्ञान का लाभ कर मुक्त हो, इस प्रकार की उत्कट जिज्ञासा से युक्त जिसका निश्चय है, वह इस शास्त्र का अधिकारी है, ऐसे ही पुरुष को इस शास्त्र के श्रवण का फल मिलता है। निष्कर्ष यह निकला कि अनेक पुण्यों से जिसके राग आदि दोष क्षीण हो गए हैं और विवेक से जिसे आत्मा की जिज्ञासा हुई है, ऐसे विशेष रूप से आत्मा को न जानने वाले अज्ञानी का ही इस शास्त्र में अधिकार है। शंका, जिसके राग आदि दोष नष्ट हो गए हैं, ऐसा त्रैवर्णिक इस योगवासिष्ठ रूप शास्त्र में अधिकारी है, ऐसा यदि मानो तो यह संन्यासपूर्वक वेदांत श्रवण में ही अधिकारी है, ऐसा अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्वकांड के, कर्मकांड के अनुष्ठान से चित्त के शुद्ध होने पर ही उत्तरकांड में, वेदांत में अधिकार प्राप्त होता है, ऐसा तमेतम वेदानुवचनेन इत्यादि श्रुति से सिद्ध है। और जो त्रैवर्णिक नहीं है, उसका अधिकार भी इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि नावेद्विन मनुते तम बृहंतम इत्यादि श्रुति से उसके अधिकार का निषेध किया गया है। इस परिस्थिति में इस शास्त्र का अधिकारी कैसे सुलभ होगा? आकाश में बहिः बहिः प्रज्ञ द्वारा भोग्य जागृत में, अंतः अंतः प्रज्ञ द्वारा भोग्य स्वप्न में एवं मरण, मूर्छा आदि अवस्थाओं में जो स्थूल सूक्ष्म कारणों के अभिमानी रूप से, भोक्तृत्व रूप से, साक्षी रूप से और निष्प्रपंच पूर्णानंद चिन्मात्र स्वभाव से नाना प्रकार का प्रतीत होता है, पर वस्तुतः चैतन्य स्वभाव ही है, उस सर्वात्मा परब्रह्म को नमस्कार है। अथवा कारणोपाधि में कर्म बीज के उद्भवस्थान कार्योपाधि में जीवन मुक्त इच्छा में निरुपाधि स्वरूप में एवं माया और अंतःकरण की वृत्तियों में जो ज्ञान स्वभाव प्रकाशित होता है उस सर्वोपाधि शून्य परमात्मा को नमस्कार है। अथवा दिव्य प्रकाश स्वरूप तेज में भूमो पृथ्वी में व्योम्याकाश में अंतंतरालस्थ जल और पवन में बहिया बहिर्भूत अव्याकृत में तथा निरुपाधिक परमार्थ रूप में जो अनुवृत्त होकर सन्मात्र स्वभाव परमात्मा भासता है उस अवभासात्मक परमात्मा को नमस्कार है। अथवा बाहर तटस्थ रूप को धारण कर पूज्य देवता आदि के रूप से देवलोक में देह के मध्य में रहकर पूजक रूप से भूलोक में और क्रिया फल साधन आदि के रूप से अंतराल में स्वरूप की अज्ञानावस्था में परिच्छिन्न रूप से अन्यथा प्रतीत होकर भी तत्वदृष्टि के उदित होने पर जो परिच्छेद रहित प्रतीत होता है उस सर्वात्मा त्रिविध परिच्छेद शून्य परमात्मा को नमस्कार है। अथवा ऊपर नीचे मध्य में पूर्व आदि दिशाओं में शरीर के भीतर भूत और भविष्यत काल में जो अवभासात्मा मुझ तत्वज्ञानी को प्रतीत होता है उस संपूर्ण प्रपंच के बाद के आश्रभूत परमात्मा को नमस्कार है। 8 पेज 9 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2 समाधान। आपका कथन ठीक नहीं है क्योंकि जैसे त्रैवर्णिक का त्रेताग्निसाध्य आहवनीय गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि इन तीन अग्नियों से साध्य कर्म में अधिकार होने पर भी जो अनाहिताग्नि जिन्होंने अग्न्याधान नहीं किया है हैं ऐसे पुरुषों द्वारा अनुष्ठेय स्मार्त कर्म में भी अधिकार है ही वैसे ही श्रौतज्ञान के अधिकारी का भी असन्यासी मुमुक्षु पुरुषों के अधिकार के समान इस ग्रंथ में भी अधिकार है और यह अधिकार तभी तक है जब तक अज्ञान रहता है क्योंकि यह योगवासिष्ठ शास्त्र स्मृति के समान वेदार्थ को ही विशद करता है। कहाँ भी है वेदवेद्यो परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत साक्षाद रामायणात्मना अर्थात केवल वेदों से जानने योग्य दशरथ नंदन परम पुरुष भगवान रामचंद्र जी के आविर्भूत होने पर वाल्मीकि महर्षि द्वारा रामायण के रूप में साक्षात वेद का ही आविर्भाव हुआ। उसमें श्री रामचंद्र जी की कथा द्वारा पूर्व रामायण में उत्तर कांड सहित 6 कांडों से कर्मकांड का निरूपण किया है और इस उत्तर रामायण में यानि योगवासिष्ठ में 6 प्रकरणों द्वारा ज्ञानकांड का निरूपण किया है। इस परिस्थिति में यह निष्कर्ष निकला कि जैसे कुछ स्मार्त कर्मों में त्रैवर्णिकों के साथ स्त्री शूद्र आदि का भी अधिकार देखा जाता है वैसे ही इस ग्रंथ के श्रवण में भी पुराण श्रवण के समान त्रैवर्णिक और अत्रैवर्णिक साधारण मुमुक्षुओं का अधिकार है। इस अर्थ में प्रमाणभूत श्राव्य चतुरो वर्णान कृत्वा ब्राह्मण मगरतः ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाकर चारों वर्गों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रेन चारों वर्गों को पुराण सुनावे नावेद्विन मनुतेतम बृहंतम वेद को न जानने वाला उस बड़ी वस्तु को परमात्मा को नहीं पा सकता। तम त्वोपनिषदं पुरुषं पृच्छामि उस उपनिषदेगमे पुरुष के विषय में पूछता हूँ इत्यादि वचनों का वेद को न जानने वाले का श्रौत ज्ञान में अधिकार नहीं है इसी अर्थ में तात्पर्य है ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वेद को न जानने वाले को अप्रोक्ष साक्षात्कार नहीं होता इस अर्थ में उनका तात्पर्य है। कुछ लोगों का अभिप्राय यह है कि वेद पूर्वक प्राप्त हुआ आत्मज्ञान प्रशस्त होता है यही उन वाक्यों से प्राप्त होता है। जो भी हो परंतु सही सर्वैर्विजिज्ञास्य आत्मवर्णैस्तथाश्रमैः इत्यादि अनेक वचनों से ज्ञात होता है कि पुराण श्रवण से उत्पन्न साधारण ज्ञान में औरों का भी त्रैवर्णिकेत्रों का भी अधिकार है। अधिकार के सिद्ध होने पर श्रौत आत्मज्ञान में जैसे कर्मकांड में प्रतिपादित कर्मों के अनुष्ठान से उत्पन्न चित्त की शुद्धि हेतु है वैसे ही यहाँ पर भी पूर्व रामायण में प्रदर्शित स्वस्व वर्ण और आश्रम के कर्मों के अनुष्ठान से होने वाली चित्त की शुद्धि जिज्ञासा के उत्पादन द्वारा हेतु है, यो पूर्व और उत्तर रामायण में हेतु हेतु मद्भाव संगति का प्रदर्शन करते हुए संपूर्ण अनर्थ की निवृत्ति रूप अन्य प्रयोजन दिखलाते हैं। पहले जिसमें कथारूप उपाय है, उस रामचरित वर्णनात्मक पूर्व रामायण का विचार कर जो मोक्ष के उपायभूत इन छह प्रकरणों का विचार करता है, वह बुद्धिमान इस संसार में पुनः जन्म आदि दुहक को प्राप्त नहीं होता। तीन, तात्पर्य यह है कि पूर्व रामायण में जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का वर्णन किया गया है, वह कथा ही ज्ञानाधिकार को प्राप्त कराने वाले धर्म तत्व ज्ञान, धर्म का अनुष्ठान और सर्ग पेज 10 श्री योगवासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। ईश्वर में विश्वास के उपाय हेतु है, अर्थात सारी रामायण की कथा सुनने के बाद मनुष्य को धर्म का यथार्थ ज्ञान होता है, फिर वह उसका अनुष्ठान करता है और अनुष्ठान से निर्मल चित्त होने पर ईश्वर में उसे विश्वास होता है। इन तीनों के होने पर वह ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होता है। अथ जिससे भगवान की कथा का सविस्तर वर्णन किया है, उस पूर्व रामायण का पहले खूब अभ्यास और परिशीलन करने के बाद जो पुरुष इस योगवासिष्ठ में मोक्ष के लिए बतलाए गए छह प्रकरणों का विचार करेगा, उसका फिर इस अनेकविध दुहकों से भरे हुए संसार में आगमन नहीं होगा, अर्थात वह मुक्त हो जाएगा। 6. हे शत्रुनाशक, पहले 56,000 श्लोक परिमित पूर्व और उत्तर दो खंडों से युक्त इस रामायण के अनादिकाल से अभ्यस्त राग द्वेष आदि दोषों को दूर करने वाले उत्तमोत्तम उपदेशों से पूर्ण होने के कारण महाबलवान महासामर्थ्य से युक्त रामकथारूप रामचरित वर्णन रूप पूर्व खंड की 24,000 श्लोक परिमित उत्तर कांड सहित 6 कांडों की रचना कर मैंने उसे अनुग्रह और प्रेम से एकाग्रचित होकर जैसे सागर रत्नार्थी को रत्न देता है, वैसे ही विनीत और मेघावी अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज को दिया। 4-5 वर्टिकल बार मेघावी भरद्वाज ने मुझसे पूर्व रामायण को प्राप्त कर सुमेरु पर्वतस्थ किसी वन में उसे ब्रह्मा को सुनाया। 6 वर्टिकल बार उसे सुनकर सबके पितामह भगवान ब्रह्मा भरद्वाज के ऊपर बड़े प्रसन्न हुए और वरदान के बहाने जगत के उद्धार के साधन मोक्ष शास्त्र की रचना करनी चाहिए, यों उत्तम आशय वाले ब्रह्मा ने भरद्वाज कहा, हे पुत्र वर मांगो। 7 वर्टिकल बार भरद्वाज ने कहा, हे भगवन, हे भूत, भविष्यत और वर्तमान के स्वामी, जिससे यह जनता दुहक से मुक्त हो जाए वह उपाय मुझसे कहिए, इसी वर में मेरी अभिरुचि है। वर्टिकल बार श्री ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स भरद्वाज, जो तुमने मुझसे पूछा है इस विषय में अपने गुरु श्री वाल्मीकि जी के निकट जाकर उनसे प्रयत्न से विनयपूर्वक प्रार्थना करो। उन्होंने जिस अनिंदित निर्दोष रामायण का आरंभ किया है उसी का श्रवण करने पर अधिकारी मनुष्य संपूर्ण मोह को अनादि अविद्याजन्य अज्ञान को पार कर जाएंगे। जैसे लोग महागुणशाली राम सेतु द्वारा महापाप सागर को पार कर जाते हैं, वैसे ही महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित उत्तर रामायण के श्रवण से ही दुस्तर मोहसागर अर्थात इस संसार महासागर को अनायास तर जाएंगे। 9-10 वर्टिकल बार वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान ब्रह्मा भरद्वाज से यह कहकर उसके साथ मेरे आश्रम में आए, मैंने शीघ्र ही देवाधिदेव। 6 मूल में जो कथोपाय शब्द आया है उसका अर्थ सप्तकांडयुक्त पूर्व रामायण बालकांड अयोध्याकांड इत्यादि क्रम से 7 कांडों से युक्त रामायण है। यह अर्थ जिस ग्रंथ की कथा में महर्षि वाल्मीकि जी ने धर्म तत्व ज्ञान, धर्मानुष्ठान और ईश्वर प्रपत्ति का निर्वाण ज्ञान के उपाय रूप से वर्णन किया है, यह कथोपाय है, इस व्युत्पत्ति के द्वारा लब्ध होता है। पहले 7 कांडों से युक्त पूर्व रामायण का श्रवण और उसके अर्थ या उसके उद्देश्य का विचार किया जाता है। उससे शम, दम आदि सिद्धि और सगुण ब्रह्मा का आपाततः ज्ञान होता है, तदंतर मनुष्य निर्गुण तत्व का अधिकारी होता है। वैसे अधिकारी के लिए ही वेदांत वेद्य पर ब्रह्म प्रतिपादक इस ग्रंथ का उपदेश है। अ श्री रामचंद्र निर्मित सेतु, जो सेतुबंध रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्र में लिखा है कि राम सेतु का दर्शन करके जीव के ब्रह्महत्या आदि सब पाप छूट जाते हैं। सेतुम दृष्ट्वा समुद्रस्य ब्रह्महत्या व्यपोहति, चूंकि राम सेतु सब पापों को छुड़ाता है, इसलिए वह महागुणशाली कहा गया है। 10 पेज 11 2 श्री योग वासिष्ठ महारामायण ब्रह्मा जी की अभ्युत्थान, अर्घ्य, पाद्य आदि द्वारा पूजा की। तदंतर सब प्राणियों के हितैषी आथ सत्वगुण संपन्न ओम ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे। 11-12 हे मुनिश्रेष्ठ, पवित्र निर्दोष रामचरितवर्णन रूप रामायण का आरंभ करके यद्यपि आपको विस्तृत ग्रंथ की रचना में बड़ा क्लेश होगा, तथापि जब तक उसकी समाप्ति न हो तब तक उसे न छोड़ दीजिए, उसे अवश्य ही पूरा कर डालिए। 13 हे महर्षि, जैसे शीघ्रगामी जहाज द्वारा दुर्लंघ्य महासागर अनायास उत्तीर्ण हो जाता है, वैसे ही सब लोग इस उत्तर रामायण द्वारा इस संसार रूप संकट से छुटकारा पा जाएंगे। 14 वर्टिकल बार इसीलिए हमारा अनुरोध है, आप लोगों के हित के लिए इस रामायण महाशास्त्र को शीघ्र प्रकाशित कीजिए। यह कहने के लिए 8 ही मैं 0 आपके पास आया हूँ। वर्टिकल बार जैसे क्षण भर के लिए जलराशि से उठी ऊंची लहर उसी क्षण में जल में लीन हो जाती है, वैसे ही भगवान ब्रह्मा यह कहकर उसी क्षण में मेरे उस पवित्र आश्रम से अंतर्हित हो गए। 16 वर्टिकल बार ब्रह्मा जी के आने पर मुझे अत्यंत विस्मय हो गया था, इसलिए उस समय मैं उनके वाक्य का मर्म नहीं समझ सका। उनके चले जाने पर मैंने चित्त में स्वस्थता प्राप्त कर स्वस्थ बुद्धि से वहां पर स्थित भरद्वाज से पूछा। 17 वत्स भरद्वाज, ब्रह्मा जी ने यह क्या कहा, उसे मुझसे शीघ्र कहो। मेरे यों पूछने पर भरद्वाज ने मुझसे फिर कहा, महर्षि, भगवान ब्रह्मा ने कहा कि आपने जैसे पहले चित्त को विशुद्ध करने वाले रामायण की रचना की, इस समय भी वैसे ही सब लोगों के हित के लिए संसार रूपी समुद्र से के लिए नौकारूप उत्तर रामायण की रचना कीजिए। 18-19 पूर्व रामायण चित्त शुद्धि जनक होने के कारण लोकहितकारी है, उत्तर रामायण मुक्तिप्रद होने के कारण लोकहितकारी है, इसलिए लोक हितार्थत्व दोनों में समान है। भगवन, इस विषय में मेरी भी एक प्रार्थना है कि महामना रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, यशस्विनी सीता, महाबुद्धि रामानुयायी मंत्रिपुत्र आदि अन्यान्य परिवार के लोगों ने इस संसार संकट में किस प्रकार व्यवहार किया उसको कहिए। उन लोगों ने अज्ञानी जीव की तरह शोकयुक्त होकर काल्यापन किया था या वे मुक्त जीव की तरह असंग रहे थे। वर्टिकल बार 20-21 भगवन, किस प्रकार उन्होंने दुःख मार्ग का अतिक्रमण किया था, मुझे उसका विशद रूप से उपदेश दीजिए। मैं और संसार के अन्य मानव आपके उपदेश श्रवण से कृतार्थ जनता, हम सभी वैसे ही आचरण करेंगे और वैसे आचरण कर संसार संकट से मुक्ति प्राप्त करेंगे। 22 महाराज, भरद्वाज ने बड़े आदर के साथ मुझसे कहने के लिए अनुरोध किया, तब मैं भगवान ब्रह्मा की आज्ञानुसार उससे कहने के लिए प्रवृत्त हुआ। मैंने ओम, यद्यपि सृष्टि के समय ब्रह्मा में रजोगुण की अधिकता रहती है, तथापि उस समय जगत के उद्धार के लिए करुणायुक्त होने के कारण उनमें सत्वगुण की प्रचुरता हो गई, इसीलिए उन्हें महासत्व कहा। जह संसार संकटात इस अपादान पंचमी से, जिसने इसे पार कर लिया, उसके संसार का अत्यंत विच्छेद हो जाता है, उसे फिर संसार प्राप्ति नहीं होती, यह सूचित होता है। आठ भाव यह है कि भरद्वाज के द्वारा आदेश या संदेश भेजा जा सकता था, पर यह मैंने उचित नहीं समझा। कार्य की गुरुता का ध्यान रखते हुए मैं स्वयं ही आपके पास आया हूँ। आठ जगत पूज्य ब्रह्मा। ग्यारह सर्ग पेज बारह श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। कहा, वत्स भरद्वाज, जो तुमने मुझसे पूछा है उसे मैं विस्तार से तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। उसे सुनने से तुम्हारा आत्मतत्व का अज्ञान रूप मल दूर हो जाएगा और मन की वृत्ति निर्मल हो जाएगी। 23-24 वर्टिकल बार महामते भरद्वाज, कमलनयन राम संपूर्ण विषयों को मिथ्या समझकर उनमें आसक्ति का त्याग कर जैसे लोकयात्रा का निर्वाह करने से सुखी हुए थे, तुम भी वैसे ही व्यवहार करो, वैसा करने से सुखी हो सकोगे। 25 महामना लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, सीता, दशरथ एवं राम के मित्र कृतास्त्र और अविरोध, पुरोहित वशिष्ठ, वामदेव, ये सभी परम ज्ञानी थे। रामचंद्र जी के धृष्टि, जयंत, भास, सत्य अर्थात सत्यवक्ता विजय, विभीषण, सुषेण, हनुमान और सुग्रीव का अमात्य इंद्रजित, ये आठ मंत्री भी महामना, जितेंद्रिय, समदर्शी, विषयों में आसक्ति से रहित, प्राप्त प्रारब्ध कर्मों के नाश की प्रतीक्षा करने वाले एवं जीवन मुक्त थे। हे वत्स भरद्वाज, ये लोग जिस प्रकार और जिस भाव से श्रुति और स्मृति में कहे गए होम, दान आदि श्रोतस्मार्थ कर्म, आदान प्रदान आदि लौकिक सब व्यवहार और इष्ट चिंतन आदि विहित कर्म का अनुष्ठान करते थे, तुम भी यदि वैसे ही कर सको तो तुम भी अनायास संसार रूपी संकट से मुक्त हो जाओगे। 26-30 वर्टिकल बार अधिक क्या कहूँ। उत्कृष्ट ज्ञान बल से युक्त व्यक्ति अपार संसार सागर में गिरने पर भी इस परम योग को प्राप्त कर इष्ट वियोग से उत्पन्न शोक, दुःख, दीनता आदि संकटों से मुक्त कर नित्य तृप्त हो जाता है। 31 दूसरा सर्ग समाप्त।